De nada nos serviría que todo o mundo falase e escrevese en galego se ese galego era realmente un castellano galegado. Non abonda con que se fale galego, e que é preciso que ese galego sexa galego, é dicer, que non sexa un produto que, con nome de galego, nos apresente un dialeto do castellano. Así que esta é a significación que ten o esforzo que están realizando moitos intelectuais galegos en pro dunha reintegración do noso idioma no seu sistema propio. A pesar do decreto de unificación ditado para impoñer unha normativa oficial, existe un sector importante do país que insiste na necesidade de ter en conta o galego histórico e que non cree que se poda normativizar e normalizar a nosa lingua sobre a base da realidade dialectal dos tempos modernos, que é consecuencia dun proceso de degradación do noso idioma producido por circunstancias históricas de sobra coñecidas.